again. Let's work it out, boy. Let's work it out, boy. And until the we endeavor, boys and girls look good together. Take it or leave it. Take it or leave it. Are you as good as I remember, baby? Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. My breath away. You can reduce me to tears with a single sigh. Please don't cry. Every breath that you take, any sound that you make, is a whisper. Could give up all my life for just one kiss. I would surely die. you take my breath away. So please don't go, don't leave me here all by myself. I get ever so lonely from time to time. I will find you any way you go. Take my breath away. Wat is hij mooi. En we waren hem al bijna vergeten. You Take My Breath Away van Queen. En daarvoor de Spice Girls en To Become One. Ons eerste onderwerp vanavond. 75 jaar geleden kwam het eerste Pippi Langkous boek van Astrid Lindgren uit. En daarom is er nu een campagne die heet Pippi of Today. Herman de Bruin. Pippi Langkous, die gaat een verjaardag vieren. Ze doet dat samen met Save the Children. Hoe dat allemaal in elkaar steekt en hoe die combinatie is ontstaan, ga ik vragen aan Annemieke Ruggenberg. Ze is persvoorlichter van Save the Children. Annemieke, welkom. Dankjewel. Save the Children, en die viert een verjaardag met Pippi Langkous. Hoe oud is Pippi geworden? 75 jaar is ze geworden. Oei. Prachtige leeftijd. Ja, en voor zo'n meisje wat nog steeds zo hups en vrolijk rondrent, is dat toch wel een heel bijzonder iets. Zeker weten, ja, maar ja, Pippi is ook heel sterk. Hè? Dat wordt ook duidelijk in de televisieserie, in de boeken. En zo zien wij ook de kinderen waar wij mee werken. Ja. Kinderen met een vluchtelingachtergrond. Dus we zijn heel blij dat wij Pippi als ambassadeur hebben. Want Save the Children wil natuurlijk dat alle kinderen het beter gaan krijgen. Daar is geld voor nodig, dat begrijp ik. Hoe gaan jullie dat allemaal regelen, samen met Pippi? Ja, nou, wij zetten ons altijd in voor kinderen in nood natuurlijk. Maar nu met deze campagne Pippi of Today hebben we specifiek wat producten in de markt gezet via samenwerkingspartners. Bijvoorbeeld Happy Socks. Die verkopen nu zogenoemde Pippi Langkousjes. Dat zijn al sokken met de afbeelding van Pippi. En als je die aanschaft, dan gaat het grootste deel van de opbrengst naar onze projecten voor gevluchte kinderen. Er is ook een muziekduo, de Andersons. Die hebben een nummer gemaakt waarvan de opbrengst dus ook naar gevluchte kinderen gaat. En het boek, dat is toevallig gisteren opnieuw verschenen. Het boek over Pippi Langkous. Mm-hmm. Dat is in een nieuw jasje gestoken met een voorwoord van onze directeur. En de opbrengst daarvan gaat ook grotendeels naar de projecten voor gevluchte kinderen. Ook in deze coronatijd, want ik denk dat het dan nog iets ingewikkelder is. Ja, dat is een goede vraag. Ja, we hebben zeker ons aan moeten passen, ook aan deze omstandigheden, zoals iedereen. Maar in het veld weten we daar inmiddels echt wel goed mee om te gaan. Ook gewoon door op afstand hulppakketten aan te bieden. Maar ook als het gaat om onderwijs, hebben we bijvoorbeeld veel onderwijs op afstand ingericht. Mm-hmm. Door videoopnames te maken. Maar ook als kinderen natuurlijk in hulpsituaties geen middelen hebben, dus geen laptops of geen computers, dan wordt het ook eens over de radio gedaan, het onderwijs. Mm-hmm. Dus dan worden er op gemeenschapsradio's lessen uitgezonden of op een tv-toestel waar dan families soms wel toegang tot hebben. En zo zijn eigenlijk alle kleine aanpassingen die we kunnen maken, hebben we gemaakt. En natuurlijk is het nog steeds zo gelukkig dat niet in alle vluchtelingkampen corona uitgebroken is. Dus zijn we ook nog heel erg gefocust op preventie. Dus voorlichting, omdat er heel vaak misverstanden ontstaan. Als er weinig toegang is tot informatie, denken mensen soms de gekste dingen over corona. Mm-hmm. En over hoe je het kunt oplopen. Dus we verspreiden heel veel informatie. Maar hoe kunnen mensen jullie steunen? Ze kunnen dat doen door naar onze website te gaan. Dat is www.save2children.nl. Daar zie je ook meteen een artikeltje over deze campagne rondom Pippi Langkous. Mm-hmm. Er is ook een speciale pagina voor ingericht waarop je kunt zien wat de acties zijn. Vanuit dus ook de Astrid Lindgren Foundation. En de producten die je kunt aanschaffen. Maar ook gewoon waar we het voor doen. Dus daar kun je informatie vinden over die projecten die we overigens ook in Nederland hebben. Voor gevluchte kinderen. En dan staat er ook zeker bij hoe je dan een donatie kunt doen. Ja, want je zegt terecht in Nederland. Want wij denken altijd dat het over landen gaat waar kinderen het altijd vreselijk moeilijk hebben. Maar er zijn ook in Nederland nog kinderen die het erg moeilijk hebben. Ja, zeker weten. En dat moeten we niet vergeten. Zeker ook niet in deze tijden. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel kinderen in Nederland natuurlijk ook met een vluchtelingachtergrond. In AZC's, maar ook op reguliere basisscholen. En we hebben projecten die gericht zijn op sport en spel. Om die kinderen die soms ook een taalachterstand hebben. En daardoor niet meteen met kinderen die in Nederland geboren zijn. Makkelijk kunnen communiceren. Om die erbij te betrekken. En ze ook een soort van spelenderwijs om te leren gaan met problemen. Of met het verwerken van hun vlucht. Ja. En dat is ook heel erg nauw verbonden aan dit project. Dus ook de kinderen dichtbij te steunen. Mensen moeten zelfs die website maar even bekijken. Dat boek, is dat ook via de website te kopen of is het ook gewoon in de boekhandel? Ja, het boek is van uitgeverij Ploegsma. Dus er staat wel informatie over het boek op onze website. Maar het is te bestellen uiteindelijk via bol.com of via de uitgeverij. Ja. En dat kan je ook allemaal op de website even lezen, hoe dat zit. Ja, zeker ook van uitgeverij Ploegsma. Daar kun je ook informatie over het boek vinden. Die website hebben we dan ook nog even genoemd. En voor de rest moeten mensen gewoon zelf doneren als ze denken, dit is een goed doel. En ik denk dat voor kinderen een heel goed doel is. Want tenslotte zijn de kinderen de toekomst van ons allemaal. Zeker weten, ja. Goed dat je dat noemt. Want dat moet niet vergeten worden, ook niet in deze tijden. Het gaat natuurlijk heel erg snel over kwetsbare groepen die ziek kunnen worden, wat uiteraard heel belangrijk is. Maar laten we ook vooral de kinderen niet vergeten, want dat is de generatie van de toekomst waar wij het ook allemaal van moeten hebben uiteindelijk. Annemiek Ruggenberg is persvoorlichter van die organisatie Save the Children. Dank voor het gesprek. Cœur y voit badabada, badabada, comme une chance, comme un espoir, comme nous voit badabada, badabada, nos cœurs y croient badabada, badabada, encore une fois badabada, badabada, tout recommence. Combien de joie, bien de drames, et voilà, c'est une longue histoire. Un homme, une femme ont forgé la trame. Oh.

so far away from home, so far away from home. I don't know a soul who's not been battered. I don't have a friend who feels at ease. I don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. Oh, but it's all right, it's all right, for we lived so well so long. Still, when I think of the road we're traveling on, I wonder what's gone wrong. I can't help it, I wonder what's gone wrong. And I dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly. Looking back down at me, smiled reassuringly. And I dreamed I was flying. And high up above, my eyes could clearly see the Statue of Liberty sailing away to sea. And I dreamed I was flying. Oh, we come on the ship they call the Mayflower. We come on the ship that sails the moon. We come in the ages most uncertain hours and sing an American tune. Oh, and it's alright, it's alright, it's alright. You can't be forever blessed. Still, tomorrow's gonna be another working day, and I'm trying to get some rest. That's all I'm trying, to get some rest. Uit een tijd dat er meer reden was voor een positieve song over Amerika. American Tune was dat, van Paul Simon. Als je van sterke drank houdt, is er nu een speciale vakantiereis voor je. De eerste Nederlandse whiskyreis. Herman de Bruin. Het Nationaal Jenever Museum die organiseert een whiskyreis. Hè? Jenever en whisky? Hoe zit dat precies? Nou, Marco Spruitblekker, die weet er waarschijnlijk alles van. Hij is namens het Nationaal Jenever Museum in Schiedam in de uitzending. Marco, welkom. Dankjewel. Ja, eerste vraag maar. Whiskyreis en dan vanuit het Jenever Museum. Zijn dat geen concurrenten van elkaar? Dat zijn absoluut geen concurrenten van elkaar. Nu moet ik nog even een kleine correctie toepassen. Wij zijn onderdeel van de eerste Nederlandse whiskyreis. Ja, ja. Het is niet zo dat wij die whiskyreis organiseren. We houden ons liever bij het prachtige product Jenever. Maar er zijn zoveel overeenkomsten met de manier waarop wij Jenever maken. Volgens de traditionele methode. Dat een reisorganisatie die zich heeft gespecialiseerd in het aanbieden van whiskyreizen in Engeland en Ierland. Nou, door alle coronabeperkingen is gaan zoeken naar soortgelijke distilleerderijen in Nederland. En hij kwam onder andere bij het Nationaal Jenever Museum uit. Ja, ja, want de whiskyreis wordt gewoon in Nederland gehouden. De whiskyreis wordt in Nederland gehouden. Hij heeft een aantal Nederlandse distilleerderijen die whisky maken, heeft hij benaderd met de vraag van, zijn jullie geïnteresseerd in een bezoek van een groot aantal whisky-liefhebbers? Mm-hmm. En die distilleerderijen die bevinden zich eigenlijk door geheel Nederland, van de Achterhoek tot Limburg, Twente en ook in Schiedam. Ja, want je zou denken dat Schiedam allemaal jenever is en dat we in Nederland, nou ja, je zei het zelf al, Ierland en Schotland met name zijn natuurlijk de whiskylanden. Maar ja. Nederland is een ontdekking dus. Ja, Nederland is een ontdekking. Ja, en als je die reis wil maken, dan moet je je opgeven waarschijnlijk. En is dat helemaal coronaproof? Dat is helemaal coronaproof, ja. Ja, je gaat in principe met een partner of een gezelschap. En ook in het museum hebben we ervoor gezorgd dat de hele entree, het hele bezoek en ook de proeverij, want die zit eraan aan verbonden. En dat is natuurlijk wat de whiskyliefhebber uiteindelijk wil doen. Die is helemaal coronaproof. Ja, en moeten mensen met hun eigen vervoer daar naartoe? Ja, je maakt eigenlijk een rondreis door Nederland heen. Ja. En je ontdekt op deze manier geheel op je eigen tempo de verschillende whisky-distillerijen en ook ons museum. Ja, dat is mooi om dat allemaal mee te maken dan als je dat wil doen. Maar je kan je gewoon opgeven via die reisorganisatie. Noem even de website waar je dan moet zijn. Ja, je kan je opgeven via de website www.travelforreasons. En de 4 is dan een 4. Ja. Dus het is travel4reasons.nl. En daar staat ook alles op over die reis en over hoe je daarmee kan doen en wanneer dat gehouden wordt. Want het is een 8-daagse reis. Hoe vaak wordt die gehouden? Is dat bekend? Op inschrijving. Dus zodra er een reis volgeboekt is, dan gaat het gebeuren. Ja, ja. Maar ik heb met de organisator gesproken, die is zo enthousiast over de kwaliteit van de whisky van onze boutwijn en jenever, dat hij zegt van ik krijg dit wel vol. Ze zijn vol vertrouwen dat mensen deze reis willen gaan maken. En als je niet Absoluut. Verder weg kan dan Nederland, want dat kan misschien wel, maar misschien ook niet, dan is het een mooie gelegenheid om Nederland eens te bezoeken. Want Nederland is ook mooi, toch? Absoluut. Ja, daar is dat. Ik ga binnenkort dus even een rondreis maken door Nederland. Normaliter ga ik altijd over de grens heen, maar het is een soort, ik ontdek Nederland eigenlijk van een hele andere kant. En ik moet zeggen, ik ben zelf ook razend enthousiast. Ja. En daar zit natuurlijk altijd wel weer een bezoek van bij een distillerij aan vast. Want, precies. Ja. Je bent niet voor niets vrij nationaal jenever. Precies, het bloed gaat waar het niet gaan kan, zeg ik dan. Absoluut. Dat is een mooie gelegenheid om mensen te laten kennismaken met de Nederlandse whisky. Dat is toch een bijzonderheid die ik niet kende en die veel meer mensen denk ik niet kennen. Maar als je dat gaat doen, dan kom je nog eens wat tegen en je komt ook mooi Nederland tegen. Dat is het inderdaad, ja. Marco Spruitbleker, dank voor het gesprek. Nationaal Jenever Museum Schiedam en we weten ook hoe dat met die whisky zit. Het is helemaal geen concurrentie of tegengesteld aan elkaar. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Dank je wel voor het gesprek en heel veel succes en ook hele goede vakantie. Je zoekt en je struikelt, je wankelt, je vecht om toch weer door te gaan. Je weet het heel zeker, maar dan toch, de twijfel klopt gewoon weer aan. Als het lijkt of ik ver weg ben, ga gewoon en weet, ik zal er zijn. Ik zal er zijn voor eeuwig en altijd. Want waar je gaat, ik ben. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Dat had je wel verdiend, een hart onder de riem van Nick Barry, Every Loser Wins. En daarvoor Diddy's, samen met Albert Smelt in Verbonden. Ons volgende onderwerp. Veel mondkapjes die in Nederland worden verkocht zijn onveilig, komen niet door de test en zorgen voor een enorme afvalberg. Maar in Portugal hebben ze een supermondkapje en dat komt nu ook naar Nederland. Herman de Bruin. Een virusdodend Portugees supermondkapje komt nu ook naar Nederland. Hoe kom je vanuit Portugal naar Nederland met een mondkapje? Ben je dan in Portugal geweest of hoe zit dat precies? Nou, ik kan beter allemaal vragen aan Michael de Kloe. Hij is ondernemer en aan de telefoon. Michael, welkom. Goedendag. Ja, de vraag is supermondkapjes uit Portugal. Hoe kom je eraan? Ja, je bent ondernemer, dus je zal wel ondernemen. Maar hoe doe je dat? Nou, het is zo. Ik heb 14 jaar in Noord-Portugal gewoond. Okay. Daar heb ik heel iets anders gedaan. Daar heb ik in de meubelindustrie gezeten. Mm-hmm. Ik ben in 2012 teruggekomen naar Nederland. En heb de laatste jaren iets gedaan met textiel uit Noord-Portugal. In Noord-Portugal bestaat een hoogwaardige textielindustrie. Die hebben hun eigen omgevormd van massa-industrie naar hoogwaardig textiel. En door een bevriende relatie van mij werd ik gewezen op de ontwikkeling van onder andere dit mondkapje. Ja, en wat is het bijzondere aan dit mondkapje? Want het is super. Hoe super is het dan? Wat het eigenlijk zo bijzonder maakt is dat de buitenkant is sterk waterafstotend. Dat blijft was na was zitten. En ze hebben een antibacteriaal middel gebruikt wat totaal niet schadelijk is. En wat ook en niet migreert. Dus het verdwijnt niet. Het blijft ook was na was blijft dat zitten. Ja, dus het is een heel bijzonder mondkapje wat je gebruikt. Maar ja, er wordt ook gezegd mondkapjes helpen eigenlijk niet voldoende. Maar deze dus wel. Nou, in die discussie wil ik me eigenlijk niet begeven. Of mondkapjes nou wel of niet helpen. Ik noem het maar de grote mondkapjesverwarring. Maar ik ben er wel van overtuigd. Als wij deze mondkapjes moeten gaan gebruiken in het openbaar vervoer, in het vliegtuig, dat het zeker een aanvulling kan zijn ter bescherming tegen het coronavirus. Ja, want je kunt ze wassen en dan blijven ze toch goed. Want je zou denken, ja, als je ze één keer wast, dan is de laag die alle bacteriën en virussen tegenhoudt, die is weg. Maar dat is met dit mondkapje niet het geval. Nee, dat is niet zo. Nee, dat blijft er was na was, blijft dat erop zitten. Ze hebben testen gedaan in eigen laboratoria. En na 80 wassingen was het product nog steeds werkzaam. Mm-hmm. En ze geven dus een garantie af voor 50 wassingen. Ja, dus het is een productief of een kwalitatief goed mondkapje eigenlijk. Maar ja, het zal wel heel duur zijn dan. Nee hoor, nee. We hebben het voor een zeer redelijke prijs in de markt gezet. Oké. Okay. Je hebt het zelf in de markt gezet, want je hebt ze gewoon geïmporteerd. Ja, ik ben importeur voor Nederland. Ja. En een heel goed mondkapje dus eigenlijk. Heeft het RIVM daar al iets over gezegd? Nee, er bestaat helaas geen regelgeving in Europa voor textiele wasbare mondkapjes. Mm-hmm. Maar ik kan u wel melden dat het bijvoorbeeld voldoet aan de adembaarheid van het mondkapje. Dus er moet voldoende zuurstof naar binnen komen zodat je normaal kan ademen. En die ligt op 8 liter per minuut, dat is het minimum. En deze is getest op 9,8 liter per minuut. Dus je raakt er niet van de ondersteboven doordat je geen adem meer kan krijgen? Precies, dat hoor je nog wel eens. Precies, dat kan ik me wel voorstellen bij een aantal andere wasbare mondkapjes. Ja, nou ja, dit is een goed georganiseerd mondkapje, gepatenteerd door allerlei instanties. En te koop? Ja. Waar? Het is te koop op www.premium-mondkapjes.nl. www.premium-mondkapjes.nl. Maar als je premium mondkapjes invoert, dan kom je via Google ook wel een end, denk ik. Dat zou zomaar kunnen. Moet je ze per stuk bestellen? Gaan ze per hoeveel? Je kan ze per stuk bestellen, ja. Oké, dus je hoeft er geen 50 af te nemen? Nee hoor. Nee, en als je ze 50 keer kan wassen, is dat ook helemaal niet nodig natuurlijk. Uiteraard niet. Ja. Ik wil wel nog even melden dat er nog wel een andere belangrijke werking heeft. Is dat het virusdeeltjes filtert. Het filtert 95% van de virusdeeltjes gelijk of groter dan 3 micron. Cool. Dat voldoet dus in principe aan de medische kwaliteit mondkapjes. Alleen het is niet geschikt voor medisch gebruik omdat het daarvoor niet is goedgekeurd. Nee, maar daarom kunnen mensen dat gewoon in de plekken waar het nodig is, bijvoorbeeld het openbaar vervoer, heel goed gaan dragen. Uiteraard. Ja. En wij zijn er zelf van overtuigd dat op dit moment dit het meest veilige wasbare mondkapjes is in de markt. Oké, okay. Michael de Kloe, dankjewel voor het gesprek. Mensen zullen wel zelf kijken of ze die mondkapjes gaan doen, want ze doen het ook soms met een sok. Maar dat is helemaal niet handig, denk ik, hè? Nee, absoluut niet. Nee. Nogmaals dank en heel veel succes met deze mondkapjes. Victims we know so well,